Flak za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 stycznia. Jest 8. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się w Polsce 190 tysięcy osób. Będzie spotkanie rządu z prezydentem w sprawie zawetowanej ustawy o działach administracji rządowej. Twitter na stałe zablokował prywatne konto Donalda Trumpa. Oficjalny profil prezydenta USA działa. 190 tysięcy osób z grupy 0 zaszczepiło się do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19. Tempo szczepień zależy od dostaw preparatów od producentów. Na prawie 190 tysięcy osób zaszczepionych w Polsce odnotowano 18 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Były to głównie zaczerwienienia, ból w miejscu zaszczepienia czy lekko podwyższona temperatura. Wszystkie te przypadki miały charakter lekki. Zutylizowano 238 dawek szczepionki, ale jest szansa, że szczepionek przeciw COVID-19 będzie więcej, bo Komisja Europejska ogłosiła zakup dodatkowych 300 milionów dawek firmy Pfizer. Europejska Agencja Leków stwierdziła, że możliwe jest użycie 6 zamiast 5 dawek z jednej fiolki szczepionki przeciwko COVID-19, co pozwoli na zaszczepienie większej liczby osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o blisko 8800 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 332 osoby. Od danych epidemicznych zależą dalsze decyzje rządu w sprawie obowiązujących obostrzeń oraz powrotu najmłodszych uczniów do szkół. Mają być ogłoszone w przyszłym tygodniu. Do 17 stycznia, czyli do końca ferii zimowych, zamknięte są hotele, stoki oraz w części galerie handlowe. Pracują tam jedynie sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Przedstawiciele Rady Ministrów spotkają się z prezydentem, by przedyskutować zawetowaną nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Współpraca między gabinetem Mateusza Morawieckiego a prezydentem układa się pomyślnie, powiedział po decyzji głowy państwa rzecznik rządu Piotr Müller. Oczywiście są różnice pomiędzy rządem i panem prezydentem, one się zdarzają, ale jesteśmy przedstawicielami tego samego nurtu ideowego, w związku z tym nie ma żadnych większych problemów, żeby ze sobą współpracować. Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę ze strony pana prezydenta, konstruktywne uwagi do ustawy działowej również, czyli tej, którą pan prezydent zawetował. Zawetowana nowelizacja ustawy wprowadzała m.in. podwyżki dla części podsekretarzy stanu, którzy byliby włączeni do korpusu służby cywilnej. Prezydent uważa, że podniesienie uposażeń jest konieczne, ale jego zastrzeżenie wzbudził zarówno czas, w którym proponowana nowelizacja jest procedowana, jak i jej niesystemowy charakter. Twitter zablokował prywatne konto prezydenta USA Donalda Trumpa. Po szczegółowym monitoringu ostatnich tweetów zdecydowaliśmy się na stałe zablokować konto ze względu na ryzyko dalszego podżegania do przemocy, napisano na oficjalnym koncie spółki. Serwis udaremnił też próbę obejścia zawieszenia. Donald Trump zaczął tweetować z rzadziej używanego oficjalnego konta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oskarżał w nim Twittera o spiskowanie z radykalną lewicą przeciwko niemu. Portal społecznościowy usunął te wpisy, ale deklaruje, że oficjalne konto prezydenta USA działa. Po środowych zamieszkach na Kapitolu, w których uczestniczyli m.in. zwolennicy Donalda Trumpa, Twitter zablokował na 12 godzin prywatne konto przywódcy USA, ostrzegając równocześnie, że może zawiesić je bezterminowo. Tak też się stało w nocy. W ostatnich dwóch tweetach przed blokadą amerykański prezydent pisał, że żaden z jego zwolenników nie będzie lekceważony. Zapowiedział też, że nie będzie go na inauguracji nowego prezydenta Joe Bidena 20 stycznia. Facebook już wcześniej, co najmniej do końca kadencji, zablokował konto amerykańskiego prezydenta. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, sport. Uwaga, kibice skoków. Od 16 zawody Pucharu Świata w Titisee Neustadt. We wczorajszym prologu rozegrano go zamiast kwalifikacji, bo uzbierało się w sumie ledwie 50 zawodników. Dawid Kubacki był drugi, Andrzej Stękała szósty, Kamil Stoch siódmy i tak ocenił swój występ w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Okej, bez rewelacji, bez szału, ale z drugiej strony był to dzisiaj dobry, solidny dla mnie dzień, dobry trening. Skoki na bardzo dobrym poziomie, także kontynuuję. Dodajmy jeszcze, że 9 był Jakub Wolny, 19 Piotr Żyła, a prolog wygrał Norwek Halvor Egner Granerud. Radykalnie zmieniamy warunki pogodowe. Rajd Dakar w Arabii Saudyjskiej na półmetku i najlepsza z naszego punktu widzenia po szóstym etapie informacja jest taka, że Aaron Dąbrzała objął prowadzenie w kategorii pojazdów lekkich. Jakub Przygoński jest czwarty w najbardziej prestiżowej klasyfikacji samochodów. Kamil Wiśniewski ósmy w rywalizacji quadów, a Maciej Giemza 19 wśród motocyklistów. Wracamy do Niemiec. Robert Lewandowski strzelił wczoraj gola z rzutu karnego, ale na niewiele się to zdało. Bayern niespodziewanie uległ na wyjeździe Borussii Mönchengladbach 2-3. W jedynym wczorajszym meczu w Bundeslidze. W Hiszpanii też jedno spotkanie. Celta Vigo poległa z Villarrealem aż 0-4, a w La Liga kłopoty z niespodziewanym atakiem zimy. Burza śnieżna uziemiła piłkarzy Realu na lotnisku w Madrycie i nie wylecieli wczoraj do Pampeluny na spotkanie z Osasuną. Z kolei ekipa Atletiku Bilbao nie wylądowała z tego samego powodu na stołecznym lotnisku i odleciała z powrotem do kraju Basków. Jej dzisiejszy mecz z Atletico Madryt też stanął pod znakiem zapytania. W Premier League ponad 40 nowych przypadków COVID-19, ponadto ponad dwa razy więcej niż w najtrudniejszym tygodniu od początku pandemii. W związku z tym władze ligi zakazały piłkarzom uścisków oraz wymiany koszulek. Właśnie z powodów covidowych Aston Villa wystawiła wczoraj skład młodzieżowy na spotkanie trzeciej rundy w Krajowym Pucharze przeciwko Liverpoolowi i przegrała 1-4. Na zakończenie tenis i zaglądamy za ocean. Tu na Florydzie Hubert Hurkacz szykuje się do wielkoszlemowego Australian Open. Zgłosił się do rozgrywanej na miejscu imprezy ATP. Nasz najlepszy singlista w pierwszej rundzie florydzkiego turnieju miał wolny los i zmagania w piątek miał rozpocząć od gry deblowej. W ostatniej chwili z rywalizacji wycofał się jego deblowy partner, Amerykanin John Isner. W grze pojedynczej Polak zmierzy się w drugiej rundzie z Kolumbijczykiem Danielem Galanem. Nasz zawodnik podkreśla, że na Florydzie ma znakomite warunki do trenowania. Tutaj powiedzmy będąc na Florydzie czuję się bardzo dobrze. Też tak naprawdę od początku miałem świetne warunki do treningów. No i mogłem się powiedzmy przygotowywać i szykować formę na przyszłość. Hubert Hurkacz na Florydzie rozstawiony jest z numerem 4. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Po 17 usłyszą się Państwo z Adamem Maleckim, a wieczorem z nowym nabytkiem redakcji sportowej Dariuszem Urbanowiczem. Witaj Darczo na pokładzie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Tak wygląda prognoza na sobotę. Od -3 w Suwałkach do +2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, mamo. Cześć, córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozy, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację. To nie czas na utarte schematy. Kupię Rutinacea Max D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Audycję realizuje Alina Benka, a Paweł Turski zadbał o to, by goście byli na swoich miejscach. To ciągle niestety nie są miejsca w studiu, ale damy radę. Są z nami poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Poseł Marcin Kierwiński, PO-KO. Dzień dobry, witam. Poseł Maciej Gdula, Lewica. Dzień dobry. I poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Witam wszystkich witam panów, bardzo witam serdecznie, słuchaczy. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o działach. Jednym z podanych powodów jest wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że to weto to jest wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. To jest weto merytoryczne czy polityczne? Poseł Marek Sawicki. No to nie jest wetum merytoryczne, bo pewnie prezydent nie wie, że w 11 państwach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o leśnictwo, to od wielu lat jest w rolnictwie razem jako integralna część produkcji przyrodniczej, więc nie jest to nic nowego, że akurat rząd na takie posunięcie się zdecydował. Tak, ale to był tylko jeden z powodów. I akurat uważam, że ten powód jest powodem błahym i kompletnie bezzasadnym. Natomiast ważnym powodem jest to, co pan prezydent uzasadnił, że przede wszystkim krótki okres wakacji olegis, krótki czas dla pana prezydenta na podpisanie, a więc cały proces legislacyjny był de facto naruszony, tylko że nie jest to pierwszy raz, ale jeśli pan prezydent po 5 latach zreflektował się, że Prawo i Sprawiedliwość uchwala prawo w trybie ekspresowym tylko i wyłącznie pod potrzeby własnej struktury i własnych kolegów partyjnych, no to oczywiście dobrze, że przynajmniej się zreflektował, że po 5 latach jest jakaś reakcja na to, że Sejm powinien być miejscem dyskusji, debaty, a nie tylko i wyłącznie maszynką do tworzenia prawa, które jest akurat rządzącym potrzebne. Jak odbierają to weto pozostali panowie z opozycji? Maciej Gdula, Lewica. No i ja na to patrzę trochę z innej strony. Znaczy w Grecji, wiecie państwo, był taki pies, Cerber. On miał 3 głowy. W Polsce mamy zupełnie innego psa. Tym psem jest rząd Zjednoczonej Prawicy. On ma 3 ogony. Pierwszym ogonem jest Solidarna Polska, drugim Porozumienie, trzecim prezydent Andrzej Duda. No i te 3 ogony machają i w zależności od tego, który macha mocniej, tak Zjednoczona Prawica rządzi. To który teraz machał, panie pośle? No teraz macha zdecydowanie ogon, którym jest Andrzej Duda. Tam są 2 stawki. Znaczy jedna to jest to, żeby rzeczywiście zablokować włączenie leśnictwa do Ministerstwa Rolnictwa. Ja się akurat z tym zgadzam, bo to jest tak, to jest rzeczywiście niebezpieczne. Moje o było przede wszystkim chronione. Panie pośle, to ja wyjaśnię, że moje o to dotyczyło kwestii technicznej, bo nagle usłyszałam dziwny brum, nie wiem czy pan to słyszał, na linii. Także to nie chodziło o to, o czym pan mówi. Nie, cały czas natomiast słyszę siebie, mam taki pogłos, to jest trochę niewygodne, ale dokończę. Jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy pan prezydent chce ustanowienia osobnego ośrodka prowadzenia polityki zagranicznej. I no myślę, tak, ale że to chyba nie, o to, żeby wybox... to chyba nie ma związku z tym wetem, czy ma? Moim zdaniem ma, to znaczy tutaj prezydent chce wyboksować prawo do założenia tej instytucji i mieć większy wpływ na prowadzenie polityki zagranicznej. Moim zdaniem to nie jest zbyt konstytucyjne, ale no właśnie tak wyglądają rządy Zjednoczonej Prawicy. Maciej, przepraszam, Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Komentarz do weta. To weto pokazuje, że te napięcia w obozie władzy stają się coraz mocniejsze. Przecież nikt z nas nie ma wątpliwości, że nie chodziło tu o jakąkolwiek merytorykę, bo jeżeli tak by było, gdyby pan prezydent Duda kierował się merytoryką, to tych ustaw zawetowanych w ostatnich latach byłoby bardzo, bardzo dużo. Tak samo pan prezydent Duda nie kierował się jakąś formą sprawdzania, jak w polskim parlamencie PiS przepycha kolejne ustawy, bo też tych ustaw, które wetowałby, byłoby bardzo, bardzo dużo. Chodzi o to, aby jasno pokazać jednak rozpadającemu się obozowi Zjednoczonej Prawicy, obozowi targanemu bardzo poważnymi konfliktami na linii Morawiecki-Ziobro, Kaczyński-Duda, że pan prezydent chce pokazać, że jest jednak ważnym ośrodkiem, z którym trzeba się liczyć. A że wybiera ustawę, która, no, bądźmy też szczerzy, szczególnie istotna z punktu widzenia zwykłego Polaka nie jest, to też pokazuje, że to jest takie nieśmiałe pokazanie. Ja jestem, ja coś znaczę, ja też mogę w tej polityce odgrywać jakąś rolę. A merytorycznie to weto według pana ma znaczenie, ponieważ członkowie opozycji nie głosowali za tą ustawą, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie nie wszyscy na pewno. Merytorycznie ma jedno uzasadnienie, choć argumenty, które my zgłaszaliśmy, były zupełnie inne do tych, które zgłasza pan prezydent. Znaczy ja nie mogę zgodzić się z tym, aby w czasach pandemii zwiększać uposażenie wiceministrów, zwłaszcza, że tych wiceministrów w rządzie PiS-u jest bardzo dużo. No to jest właśnie po myśli waszej. Bo to jest jeden z powodów, który podał prezydent. No ale podstawowym powodem była ta kwestia leśnictwa. Tutaj raczej chodzi o obrodę stanowisk dla Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry. Nie jest tajemnicą, że Lasy Państwowe do tej pory były zdominowane kadrowo, jeśli tak można powiedzieć, politykami Solidarnej Polski. Teraz gdyby ta ustawa weszła, pewnie wahadło kadrowe odchyliłoby się w drugą stronę i z kolei zatrudnialiby na potęgę politycy PiS-u, więc to raczej chodziło w tym zakresie o ochronę interesów Solidarnej Polski. Ale tak jak mówię, ja, jeżeli chodzi o tych wiceministrów, dobrze, że ta regulacja zostanie zatrzymana, choć mam mocne poczucie, że to będzie takie jak zwykle u pana prezydenta z wetem. On coś dzisiaj zawetuje, zostanie wezwany na dywanik albo ktoś do niego przyjedzie, żeby przekazać mocne niezadowolenie pana posła Kaczyńskiego i pan prezydent heroicznie z tego weta się wycofa już kilkakrotnie. O tym przecież kilkakrotnie to widzieliśmy. A może się na tym etapie wycofać z weta? Znaczy wycofa się w tym sensie, że po raz kolejny PiS przepchnie kolejną ustawę o działach i już wtedy weta nie rozumiem. Będzie. Radosław Fogiel. Nie mam przekonania co do determinacji pana prezydenta, żeby... To zaraz usłyszymy. Usłyszymy od rzecznika prezydenta. Ale najpierw poseł Radosław Fogiel. Pan mówił wczoraj, że nie rozumie, co legło u podstaw tej decyzji, bo według pana to jest czysto techniczna ustawa i od wczoraj słyszymy, że w Prawie i Sprawiedliwości jest duże poruszenie. Jakie będą konsekwencje braku podpisu prezydenta? Powrót do konstrukcji rządu sprzed reorganizacji? W zasadzie, pani redaktor, cytując mnie z wczoraj, wyręczyła mnie dzisiaj, tak, bo moje stanowisko i stanowisko Prawa i Sprawiedliwości się tutaj nie zmienia. Weto to jest oczywiście konstytucyjna prerogatywa pana prezydenta i może z niej korzystać wedle własnego uznania. My jednak uważamy, że ta ustawa o działach jest ustawą czysto techniczną i stąd właśnie to niezrozumienie, ale jak sądzę, szerzej o tym wszystkim powie za chwilę minister Spychalski, bo my oczywiście szanujemy odrębność pana prezydenta i jego uprawnienia. Zapowiedział to już rzecznik rządu, że nie będziemy wracać, czy przynajmniej nie zamierzamy wracać do tej wcześniejszej koncepcji rządowej. Po prostu we współpracy z panem prezydentem wyjaśnimy ewentualne wątpliwości i będziemy chcieli przygotować nową ustawę, co do której pan prezydent już zastrzeżeń mieć nie będzie. Ale tak siedziałem, słuchałem, jak z samego sobotniego poranka bajkami nasraczy pan poseł Kierwiński. Jakimi bajkami? No i zabolało pani. Ale jakimi bajkami? Nie, ale właśnie nie zabolało, panie pośle, ale rozumiem, że pan w ten sposób koi swój ból życiowy czy duchowy i to jest jedna z technik terapeutycznych. Ale o co chodzi, panie pośle? Wizualizacja. Która bajka? Czy to były bajki z mchu i paproci, bajki braci... Właściwie baśnie, nie, braci Grimm, takie co to bajki było? Na pocieszenie, nie, takie opowiadane na pocieszenie bajki o tym, jak to Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica się rozpada i jest targana konfliktami. Naprawdę, ja jestem w PiS-ie związany z prawem... No nie, żadnych konfliktów nie ma, panie rzeczniku, żadnych. Dobrze. Panie pośle, ja z przyjemnością porozmawiam o konfliktach w Platformie. Nastrój na żarty w tym nowym roku, ależ nastrój na żarty. Ale panie pośle, naprawdę, pan opowiadał bajki, siedziałem cicho i słuchałem. Dobrze, szkoda czasu na te didaskalia. Bardzo proszę, zmierzać do puenty, chcę oddać głos panu ministrowi Spychalskiemu. Tak jak mówię, no to jedna z takich technik, wizualizacja, opowiada się o tym, co chciałoby się zobaczyć i co chciałoby się osiągnąć. I tak jest w przypadku pana posła Kierwińskiego. Jeżeli mamy mówić o konfliktach, to możemy porozmawiać o konfliktach w Platformie. One są w każdej partii. A to ja zaproponuję może innym razem. Zjednoczona Prawica jest stabilna, mimo czasami dyskusji wewnętrznych. To jest normalne, dowód pluralizmu. A o rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości naprawdę słucham, od kilkunastu lat, odkąd jestem związany z tą partią i za każdym razem to służy wyłącznie pocieszeniu i poprawie samopoczucia naszych przeciwników politycznych, a nigdy nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To teraz minister Błażej Słychalski raz jeszcze przedstawi powody weta, bo właściwie mówię raz jeszcze, ale te powody zostały pisemnie przedstawione na stronie Kancelarii Prezydenta. Są do przeczytania, ale może pan coś dodać albo przypomnieć? Bardzo proszę. Panie redaktor, szanowni państwo, no właśnie ja mam takie wrażenie, że przynajmniej spora część moich przedmówców nie zapoznała się z uzasadnieniem wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy o działach i teraz próbuje znajdować jakieś argumenty, które nie są argumentami, które pan prezydent podnosił. Otóż mówimy o dwóch grupach argumentów, które legły u podstaw tego wniosku pana prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm. Jedna grupa to są kwestie formalne, one są związane z zasadami prawidłowej legislacji. One tak naprawdę ogniskują wokół dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest vacatio legis ustawy, a właściwie brak tego vacatio legis. O ile takie sytuacje czasem się zdarzają, że przy bardzo ważnych ustawach, choćby tych ustawach związanych z COVID-em, parlament rezygnował z vacatio legis, o tyle w takiej ustawie rezygnacja z vacatio legis i wprowadzenie sztywnej daty wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia jest, no jest niepotrzebne, jest niezrozumiałe. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, ponieważ to vacatio legis, tego vacatio legis nie ma i Sejm czy parlament ustalił, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, no to jednocześnie ograniczył konstytucyjne uprawnienie prezydenta co do terminu rozpatrzenia ustawy, bo przypominam, że zgodnie z konstytucją prezydent posiada 21 dni na rozpatrzenie ustawy. Jeżeli państwo zobaczą, wczoraj był 8 stycznia, do tego dnia prezydent miał czas na rozpatrzenie tej ustawy. No, gdyby prezydent zdecydował się na akcept tej ustawy, no to ona musiałaby wchodzić w życie z datą wsteczną, a na to naszej zgody nie ma. No to są kwestie prawidłowej legislacji, to są kwestie formalne. Natomiast druga grupa tych argumentów, no to są kwestie wątpliwości, które były podnoszone przez prezydenta we wcześniejszych etapach także procesu legislacyjnego. Leśnictwo, o którym tutaj pan poseł Sawicki mówił, że w 11 krajach Unii Europejskiej znajduje się w dziale czy w obszarze zainteresowania Ministerstw Rolnictwa, to prawda. Natomiast proszę pamiętać o tym, że dział leśnictwo w Polsce jest traktowany nie jako dział produkcji rolnej i to ma w Polsce bardzo długą tradycję. Proszę pamiętać o tym, że my mamy wyjątkową strukturę, jeżeli chodzi o własność lasów. W Polsce radykalna większość lasów to są lasy państwowe. To są lasy, które dzięki którym następuje pochłanianie dwutlenku węgla. To nie są lasy gospodarcze, jak to ma miejsce w krajach zachodniej Europy, gdzie większość lasów to są lasy prywatne. I ja apelowałbym, panie pośle, o to, żeby o tym pamiętać, bo to jest ważny argument, żeby te kwestie związane z ochroną środowiska, żeby te kwestie związane z lasami... Mi się wydaje, że uczył Marcin Marcina. Jeżeli pan pozwoli, panie pośle, nie będziemy tego kończyć, bo to nieładne. Spokojnie czekałem i słuchałem pana argumentów. Nie, kompletnie niemerytoryczne. No nie, ja panu tylko tłumaczę, no ale właśnie bardzo merytorycznie tłumaczę panu, że w Polsce lasy pełnią dalece inną funkcję niż lasy na zachodniej Europie. Takie mamy podejście, które jest utrwalone od kilkudziesięciu lat i w związku z powyższym wątpliwości pana prezydenta budziło to, czy lasy powinny przejść do działu rolnictwo. I tutaj prezydent stoi na stanowisku, że powinny być częścią dalej. Panie ministrze, to na koniec. Czy to będzie spotkanie, to które jest zapowiadane, prezydenta i premiera, czy rozmowy przedstawicieli obu kancelarii, czy rozmowy prezydenta i przedstawicieli rządu? Pan prezydent jest w stałym, bieżącym kontakcie z panem premierem, z większością parlamentarną, z członkami, poszczególnymi członkami rządu. Tak, ale rzecznik rządu zapowiadał rozmowy. Ja pytam o rozmowy na ten temat. Panie redaktor, już do tego dochodzę. Jeżeli mogę, panie redaktor, to pan premier wiedział o decyzji pana prezydenta przynajmniej kilka dni wcześniej. To nie było zaskoczenie dla większości rządowej. Te rozmowy będą dalej toczone pomiędzy panem prezydentem, panem premierem, a zapleczem parlamentarnym, bo co do zasady to jest uprawnienie rządu do tego, aby określić swoją strukturę i tutaj nie mamy wątpliwości, natomiast powinno to być zrobione w sposób zgodny z konstytucją, w sposób odpowiadający zasadom prawidłowej legislacji. I tyle. Te spotkania pomiędzy prezydentem a premierem są częste, są normalną praktyką, współpracujemy, jest wiele pól, w których także współdziałamy konstytucyjnie i tutaj to wszystko odbywa się normalnie, harmonijnie. Dobrze, ale jest jakieś jedno spotkanie takie decydujące, zapowiedziane, które będzie przesądzało o tym, w jakim kształcie ta ustawa zostanie, bo tak rozumiem, ponownie złożona. Tak, takie spotkanie jest zaplanowane na przyszły tydzień, podczas którego będzie rozmowa tylko i wyłącznie o tej kwestii. Proszę panów, to nie jest jedyne zaskoczenie, chociaż jak pan minister Spychalski mówi, to nie takie było zaskoczenie dla rządu, ale dla części to było zaskoczenie, jednak to weto. To nie jest jedyne zaskoczenie ze strony prezydenta w ostatnich dniach. W wywiadzie dla Interi powiedział, że dobrym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich byłby Jan Maria Rokita. Jeśli za trzecim podejściem nie uda się wybrać rzecznika spośród trojga zgłoszonych dziś kandydatów, warto rozważyć prezydencki pomysł? Marek Sawicki. No to widać wyraźnie, że w tej kwestii pan prezydent jednoznacznie nie zgadza się z Polską Zjednoczoną Prawicą i mówi, że kandydat Piotr Wawrzyk jest kandydatem, który przepadnie. W związku z tym już uprzedzając niejako zgłasza Jana Marię Rokitę. Ja uważam, że dobrym kandydatem jest Robert Gwiazdowski i będziemy tej kandydatury bronić i promować, także mamy jeszcze... No dobrze, ale jak się nie uda się obronić i wypromować, ja pytam o kolejny krok, czyli ewentualne następne rozdanie. Czy wtedy Jan Maria Rokita, jeśli to byłaby kandydatura zgłoszona, byłaby do przyjęcia przez PSL? Pani redaktor, Jan Maria Rokita jaki jest, każdy wie, więc tłumaczyć nie może ma nie co. Każdy. Uważam, że jest wielu lepszych profesorów, fachowców od praw konstytucyjnych, od praw obywatelskich, którzy mogą pełnić tę funkcję i nie trzeba reanimować Jana Maria Rokity, który z polityki sam się, że tak powiem, wyłączył. No a to ma być niepolityczne, nie przecież państwo chcą, żeby to nie była polityczna funkcja. Absolutnie niepolityczne, no to... tylko że niepolityczny parlament przez 4 miesiące nie może wybrać rzecznika praw obywatelskich, bo rzecznik zgłoszony przez lewicę nie odpowiada prawicy, a rzecznik zgłoszony przez prawicę nie odpowiada lewicy. Więc rzeczywiście sposób i tryb obsadzenia rzecznika praw obywatelskich jest kompletnie apolityczny, a pan prezydent jako zbawca narodu daje nam super propozycję i super ofertę. Dziękuję, mamy własną. Marcin Krywiński, dobra kandydatura? Rezerwowa na razie. No przede wszystkim to na razie nie jest żadna kandydatura, to na razie rezerwacja. No tak, ale to po raz kolejny, to trochę tak jak z tym wetem. Pan prezydent Duda za wszelką cenę chce przypominać swojemu obozowi, z którego się wywodzi, że jest w tej polityce, może być ważny, tylko robi to w jakiś taki karykaturalnie śmieszny sposób. Rzecznik Praw Obywatelskich to w kontekście rządów PiS-u, rządów, które demontują polską demokrację, które niszczą system prawny w Polsce, może być osoba kluczowa. To musi być osoba, która będzie działała w interesie obywateli, a nie jakiegokolwiek polityka. Ja doceniając dorobek polityczny w przeszłości pana Jana Marii Rokity, doceniając także walory intelektualne pana Rokity, uważam, że pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która ma swoje osiągnięcia, jeżeli chodzi o walkę o prawa obywatelskie, jest po prostu najwłaściwszą kandydatem i będę popierał panią Rudzińską-Bluszcz, bo Polacy potrzebują rzecznika praw obywatelskich. Czyli państwo, jeśli znowu się nie uda wybrać rzecznika, państwo znowu złożą kandydaturę pani Rudzińskiej-Bluszcz? Ja po prostu pokazuję zupełnie inne podejście do tej kwestii po stronie polityków opozycji popierających panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, a obozem władzy. My nie szukamy byłego polityka, nawet bardzo zasłużonego. My nie szukamy osoby ze świata bieżącej polityki. My szukamy osoby, która będzie gwarantowała walkę o prawa obywatelskie. Pan Jan Maria Rokita, z całym szacunkiem dla jego dorobku, a przecież kiedyś byliśmy w jednym ugrupowaniu, nie jest osobą, która zajmowała się prawami obywatelskimi. Dziś w Polsce prawami obywatelskimi, wtedy gdy są one deptane przez PiS, powinni zachować się fachowcy z osiągnięciami w tym zakresie. Radosław Fogiel. Cóż, w tym momencie kandydaci są znani. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło pana doktora Piotra Wawrzyka i uważamy, że to jest tak, dobra kandydatura. Ale my to wszystko wiemy, ale też wiemy, że może być problem w Senacie. Oczywiście może być problem w Senacie, chociaż liczę, że przynajmniej część senatorów uzna, że warto byłoby powołać Rzecznika Praw Obywatelskich, no ale to oczywiście to opozycyjne prawo Senatu do tego, czy nawet ma taką możliwość, może prawo to nie najlepsze słowo, do tego, żeby być w ciągłej kontrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja czytam te propozycje pana... Z waszego punktu widzenia to nie będzie dobrze wyglądać i ta kandydatura zostanie odrzucona. Nie uda się też innej z tych zgłoszonych wybrać. To co wtedy z propozycją pana prezydenta? Zakładając, że się nie uda, bo oczywiście ja wierzę w zdolności przekonywania pana Piotra Wawrzyka i nie skreślam tej kandydatury, zakładając, że miałoby się nie udać, no cała procedura ruszy na nowo, tak jak to miało miejsce już dwukrotnie. Ja czytam te propozycje pana prezydenta. Bardzo na okrągło pan odpowiada. Ja pytam o konkretne nazwisko Jana Marii Rokity. No panie redaktor, a ja odpowiadam konkretnym nazwiskiem. Piotr Wawrzyk. To jest kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość i rozmawiamy w tej chwili o Piotrze Wawrzyku. Antycypujmy różne scenariusze. No ja takich zdolności antycypacyjnych jeszcze nie posiadam. Na razie... To proszę uwierzyć w moje. Ale pozwoli pani redaktor, że ja poczekam na wynik głosowania w jednej i w drugiej Izbie Parlamentu i wtedy w zależności od tego będziemy jako Zjednoczona Prawica podejmować dalsze działania. Jedynie mogę powiedzieć, że zachwyca mnie sposób argumentacji pana ministra Sawickiego, który w tym samym zdaniu próbuje nas przekonać, że zgłoszenie czy propozycja pod rozwagę kandydatury Jana Marii Rokity przez prezydenta to jest rzekoma krytyka kandydatury pana Wawrzyka, ale równocześnie mówi, że najlepszą kandydaturą jest w jego przekonaniu pan Gwiazdowski i tutaj zgłoszenie tej samej kandydatury przez pana prezydenta krytyką pana Gwiazdowskiego nie jest. Zaiste, muszę powiedzieć, koncepcja bardzo nowatorska. A jaką koncepcję ma pan Maciej Gdula i Lewica? Z dyskutantami dzisiejszego programu. Maciej Gdula. I tylko tyle. Maciej Gdula. Na dzisiejszą chwilę mamy dwie kandydatury, które są moim zdaniem kuriozalne. To znaczy pan Piotr Wawrzyk jest po prostu urzędnikiem partyjnym bez żadnego doświadczenia w kwestii obrony praw człowieka. Robert Gwiazdowski to jest kandydat, który na przykład zasłynął tym, że na Twitterze mówił, że ma nadzieję, że będzie strzelał tylko do i trafiał tylko do lewaków. To pod jego postem, na którym był sfotografowany z bronią, no to jest w ogóle jakaś absurdalna kandydatura. Ja się dziwię, że PSL się w ogóle w tę awanturę z Konfederacją wdał. To był moim zdaniem wielki polityczny błąd. No i mamy panią Rudzińską-Bluszcz, która jest po prostu specjalistką. Jest kandydatką społeczną. Spełnia dwa kryteria, które kandydat na ten urząd powinien spełniać. To znaczy ma doświadczenie prawne. Ja bardzo przepraszam, że panu przerwę, ponieważ goście Śniadania w Trójce się zmieniają, to pan nie wie, że ten temat już omawialiśmy i postaci, które kandydują do tej pory. Dlatego ja dzisiaj pytam przede wszystkim o Jana Marię Rokitę. Co by było, gdyby znów nie udało się wybrać za tym podejściem spośród tej trójki? Czy wtedy to byłaby kandydatura poważna do rozważenia? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, dlatego że Jan Rokita jest przede wszystkim byłym politykiem. Po drugie jest osobą, która w zasadzie nie była obecna przez ostatnie lata w polityce. W zasadzie nie wiadomo, co on sądzi o rządach Prawa i Sprawiedliwości. No pisze welietony. Jaki jest jego stosunek do... Więc można się zapoznać. No, ale to nie jest, w moim przekonaniu to jest jednak kandydat, który nie przełamie tego impasu. Znaczy, jeżeli pan prezydent chce rzeczywiście wyjść z jakąś propozycją, to moim zdaniem po prostu powinien nadal szukać. Panie ministrze, mówię do Błażeja Spychalskiego, czy ten pomysł prezydenta był przemyślany i uzgodniony z samym bohaterem naszych rozważań, z kimś ze środowiska politycznego pana prezydenta, czy to było takie nagłe olśnienie w rozmowie? pani redaktor. No właśnie tutaj ważny jest jeszcze kontekst całej rozmowy pana prezydenta z panem redaktorem, który przeprowadzał ten wywiad, gdzie taka propozycja pana prezydenta padła. Otóż rozmowa dotyczyła tego, że rzeczywiście mamy od kilku miesięcy bardzo poważny problem, ponieważ parlament nie jest w stanie wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich, bardzo ważnej instytucji w naszym kraju, i potrzebny jest taki kandydat, jeżeli oczywiście za tym razem się to znowu nie uda, potrzebny jest taki kandydat, który no, mógłby ten impas przełamać. I tutaj padło pytanie do pana prezydenta, czy widziałby taką osobę, która ewentualnie przy kolejnym niepowodzeniu wybrania rzecznika praw obywatelskich miałaby szansę na uzyskanie poparcia przez większy obóz niż tylko jedną albo drugą stronę sceny politycznej. Tutaj pan prezydent powiedział, że także dostrzega takie osoby. No jedną z takich osób mógłby być właśnie pan Jan Maria Rokita. I w takim kontekście ta kandydatura padła, no nawet... Pani, no to jest kwestia zawsze dużo szumu rozmowy wywołała. Całego kontekstu. Dużo szumu wywołała. Gdyby prezydent nie chciał wymienić tego nazwiska, to by tego nie zrobił. Poprzestałby na powiedzeniu, że jest bardzo wiele takich osób. Ma pani redaktor rację, no ale to też jakby pokazuje, że pan prezydent docenia dokonania pana Jana Marii Rokity i jego kompetencje i doświadczenie, także takie doświadczenie polityczne, bo proszę też pamiętać, że niewielu jest polityków w Polsce, którzy posiadają tak duże doświadczenie polityczne, a prezydent wielokrotnie mówił o tym, że powinniśmy jako Polska, jako państwo korzystać z kompetencji, z doświadczenia osób, które gdzieś w polityce były, później z niej odchodziły, i to jest bardzo ważne, żeby państwo polskie potrafiło kompetencje odpowiednich osób wykorzystywać. I tutaj mamy taką właśnie oto sytuację. Gdyby się nie udało wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich, to naprawdę trzeba się mocno pochylić nad tym, ażeby znaleźć takiego kandydata, który będzie do zaakceptowania przez no, przynajmniej część obozu. Ale pani, ciężko jest. Tak, z tego, co mówili pana przedmówcy, to entuzjazmu nie było. Wie pani, no to jest rzecz rzeczywiście dalece zasmucająca, dlatego że mówimy o bardzo ważnej instytucji w naszym kraju, o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Mówimy przede wszystkim o odpowiedzialności parlamentarzystów, zarówno zasiadających w Sejmie, jak i w Senacie, o tym, że w sprawach tak ważnych, tak fundamentalnych powinno dochodzić do porozumienia, i stąd ten apel pana prezydenta, żeby próbować w tym zakresie się, nie tylko w tym zakresie, no ale tutaj mamy konkretny przykład, żeby się dogadać. Dobrze, ostatnie pytanie. Czy pan prezydent rozmawiał z Janem Marią Rokitą? Panie redaktor, nie mam wiedzy w tym temacie, ale mogę oczywiście zapytać pana prezydenta i panie redaktor przekaże informację. No ale niestety to już nie będzie teraz na antenie, chyba że pan to teraz zrobi w czasie naszej rozmowy. Proszę panów, teraz będzie stały fragment gry. Będziemy niestety rozmawiać znowu o pandemii. Jest dobra wiadomość, Unia kupuje od firmy Pfizer-BioNTech kolejne 300 milionów dawek szczepionek. 75 milionów porcji z nowej puli zostanie rozdysponowane w drugim kwartale. Pozostałe dawki trafią do poszczególnych państw do końca 2021 roku, ale jak widzimy, te zakupy nie zwiększą w sposób spektakularny tempa szczepień. Czy powinniśmy się starać równolegle o szczepionki poza pulą europejską, tak jak to zrobili Niemcy? Marek Sawicki. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie takie działania, tym bardziej, że od 5 lat mówi nam o wielkiej niezależności od Unii Europejskiej, o wielkiej samodzielności. Ja przypomnę, że w roku 2008, kiedy mieliśmy blokadę handlu, blokadę Rosji na handel artykułami żywnościowymi z Polski i z Europy, wtedy, kiedy jechałem do Moskwy odblokowywać handel polskiej żywności, to oczywiście Komisja Europejska też wtedy przeciwstawiała się i bardzo mocno blokowała te działania. Potem, kiedy okazało się, że polskie rozmowy były rozmowami skutecznymi, także Unia Europejska te rozmowy podjęła i również to odblokowanie w 2008 roku w lutym miało miejsce. Więc warto podejmować takie działania, natomiast myślę, że trzeba trochę mniej już dyskutować i podkręcać atmosferę wokół problemów związanych z koronawirusem. Trzeba się skupić głównie na gospodarce. A kto podkręca atmosferę? kwestie szczepionek zostawić głównie służbom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom. Warto zastanowić się nad lepszą współpracą pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, bo w wielu wypadkach samorządowcy mogą pomóc w tym procesie. Wydaje się, że nie wykorzystuje się... A czy ma pan jakieś uwagi co do realizacji programu szczepień, co do kolejności szczepienia poszczególnych grup? Czy to trzeba jakoś zweryfikować, przemyśleć? Pani redaktor, bo jeśli dzisiaj problemem jest powrót dzieci do szkół, a nauczyciele nie są w grupie zerowej, nawet nie są przed seniorami, to nie jest to dobra kolejność, bo oczywiście seniorzy na ogół są izolowani i oczywiście są bardziej podatni na koronawirusa i skutki zapadnięcia na chorobę są często bardziej dotkliwe, ale dziś trzeba też myśleć o przyszłości i pozostawienie dzieci na rok czasu, a z pewnością ten lockdown obecny szkolny będzie przedłużony i za tydzień dowiemy się, że na razie do końca stycznia, a potem kolejne miesiące będą wyłączone dla możliwości nauczania stacjonarnego, to dzisiaj nie ma reformy oświaty w zakresie szkolenia hybrydowego, czy nauczania hybrydowego, czy nauczania domowego, więc czas najwyższy podjąć również i te wyzwania i w mojej ocenie przed seniorami powinniśmy w tej chwili, w tym tygodniu właśnie jeszcze ferii, szczepić jak największą grupę nauczycieli, żeby powracające dzieci do szkoły spotykali się z nauczycielami, którzy są szczepieni, którzy są odporni zwyczajnie na koronawirusa. Więc tu można pewne rzeczy poprawić i trzeba po prostu zwyczajnie o tym dyskutować, natomiast nie krzyczeć o każdą jedną pomyłkę, czy każdy jeden błąd, jaki się zdarza, bo tak naprawdę też nie o wszystko w tej sprawie jest winien rząd. To są także ludzie, to są także przyzwyczajenia i dobrze byłoby, żeby na spokojnie o nich mówić i je eliminować. Marcin Kierwiński, czy Polska powinna kupić dodatkowe własnym sumptem szczepionki, jeśli się udałoby? I jakie pan ma uwagi do realizacji programu szczepień? Tak, uważam, że Polska już od kilku tygodni powinna budować sobie możliwość alternatywnego zakupu szczepionki. Taka możliwość po prostu powinna istnieć w przypadku, gdyby to, co otrzymujemy, czy też partie, których do nas przychodzi ta szczepionka z Unii Europejskiej, były zbyt małe do tego, aby szybko ten program mógł być realizowany. Problem jest też taki, przepraszam, że ta firma nie nadąża z produkcją i szuka koproducentów na razie. To zrozumiałe i tym bardziej trzeba było miesiąc temu szukać różnych możliwości zakupu tej szczepionki, bo firma nie nadąża, ale rozumiem, że ma też jakąś kolejkę. Jedno jest pewne, dziś to, że w Polsce szczepimy, to jest zasługa Unii Europejskiej, a nie zasługa polskiego rządu. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Natomiast co do samego systemu szczepień... Ale Francja też jest w Unii Europejskiej i jakoś tak słabo szczepią. Więc to jest część prawdy, którą pan powiedział. My też niestety słabo szczepimy. Ja cały czas słyszę o jakimś mitu. My cały czas mówimy o jakimś systemie szczepień, natomiast tego systemu szczepień w Polsce nie ma. No bo jakiś to jest system szczepień, jeżeli do Polski trafiło, w ciągu dwóch tygodni trafiło prawie 700 tysięcy dawek szczepionki, a myśmy wykorzystali z tego 200 tysięcy. Czyli 500 tysięcy dawek jest gdzieś w magazynach, zamiast być już dystrybuowane po Polsce, aby szczepić... Czyli pan uważa, że nie należy odkładać tej puli na drugą dawkę? Nie, ja uważam, panie redaktor, że jeżeli jest 700 tysięcy dostarczono do dzisiaj, a wyszczepiliśmy 200 tysięcy, to idzie nam to bardzo, bardzo wolno, że nie ma żadnego systemu szczepień, że jest znowu więcej PR-u i propagandy niż realnych działań. Ja pamiętam pierwsze prezentacje tego tak zwanego systemu szczepień, gdzie ministrowie rządu PiS-u mówili, będzie 8 tysięcy punktów, w 8 tysiącach punktów będziemy się szczepić. No i gdzie jest te 8 tysięcy punktów szczepień, jeżeli byłoby te 8 tysięcy punktów? W pierwszej fazie szczepi się w szpitalach węzłowych. Świetnie. Te punkty są. Ale jest ponad 6 tysięcy. Pierwsza faza, druga faza, trzecia faza i tak dalej. Ja ciągle tygodnia będę słyszał o kolejnych fazach, tylko że dziś żaden z seniorów w Polsce, który powinien być szczepiony już teraz według planów rządowych, nie wie, kiedy będzie zaszczepiony. Czy ktokolwiek z nas w tym studiu wie, kiedy będzie miał możliwość zaszczepienia się na koronawirusa? Jeżeli mamy 500 tysięcy szczepionek w magazynach, to jest po prostu marnotrawstwo, jeżeli tej szczepionki nie używamy. I to nie jest kwestia drugiej fali, drugiej dawki szczepionki, pani redaktor. To jest kwestia tego, że nie ma przygotowanego ani systemu dystrybucji tej szczepionki, ani sprawnego systemu szczepień. Że lekarze już robią kropeczka, co mogą, dobrze, punkty przepraszam. Zdrowotne robią co mogą, ale rząd jest niekompetentny. Radosław Fogiel, który nie jest w rządzie, ale na pewno będzie też ale troszkę w imieniu rządu mówił na pewno. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że słucham z przyjemnością tych apeli, żeby pozostawić kwestie szczepień w dużej mierze lekarzom, specjalistom. Co prawda następujące zaraz po nich uwagi polityków na temat organizacji szczepień trochę osłabiają pierwszą część tego apelu, ale już poważnie mówiąc to przede wszystkim to taka uwaga natury ogólnej i apel. Szczepionki są zbyt ważne, żeby robić z nich polityczną broń i polityczny temat. I naprawdę możemy się spierać, możemy się przekomarzać, ale ja bym apelował, żeby nie wykorzystywać tej kwestii do takiej codziennego politycznego boksowania się, bo to niczemu nie służy, a tylko... Pełna zgoda, mniej konferencji, więcej pracy. A tylko może również w najgorszym wypadku podważać zaufanie i niestety to, co mówił przed chwilą pan poseł Kierwiński, jest taką bardzo wyraźną próbą nie tylko wykorzystywania tej kwestii politycznie, ale wręcz podważania zaufania do całego systemu szczepień. Zaraz to na kilku przykładach udowodnię. O nie, bo ja bym chciała, żeby pan odpowiedział na moje pytanie, ale które wszystkim zadałam. Do was czyli... nie ma zaufania w sprawie koronawirusa. Czy Polska powinna starać się o dodatkowe zakupy poza pulą europejską? I po drugie, czy na przykład nauczyciele powinni zostać zaszczepieni wcześniej z powodów wyżej wymienionych? Do tego również zmierzam, pani redaktor, już na to wszystko odpowiadam. Po kolei, zaczęła pani redaktor od dobrych wiadomości o zakupie dodatkowych 300 milionów szczepionki Pfizera. Jest jeszcze druga dobra wiadomość. Unia Europejska również zakończyła proces dopuszczania do użytku szczepionki firmy Moderna. To zwiększy zasób dostępnych szczepionek w Polsce i według umów tych unijnych Polska do końca marca również z tej firmy dostanie kilkaset tysięcy szczepionek. To jest wiadomość dobra. Co do zakupów indywidualnych, to uspokoję obu moich przedmówców. Rząd jest w kontakcie z producentem szczepionki i nie zamierzamy ignorować żadnej drogi i żadnej możliwości, która się przed nami otwiera. Jak dotąd te negocjacje i rozmowy z producentami prowadziła Komisja Europejska w imieniu krajów unijnych, ale to kraje unijne płaciły za tą szczepionkę, kraje nieunijne organizują logistykę, szczepienie, więc tutaj nikt nam nic nie dał i to... Dobrze, a teraz kolejność szczepień, panie pośle? Co do kolejności szczepień, to, co mamy opracowane w Narodowym Programie Szczepień, jest efektem prac ekspertów. I ja nie będę przy mojej nikłej wiedzy na temat wakcynacji i wirusologii porywał się na to, żeby z nimi dyskutować. Są merytoryczne przesłanki za tym, żeby w ten sposób te szczepienia przebiegały. Ale jeszcze odniosę się tylko do... Tylko już króciutko. Bardzo dobrze, proszę. Odniosę się do zarzutów o rzekomo wolnym tempie. Jesteśmy na trzecim lub czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem szczepienia, to po pierwsze. Po drugie, naprawdę, to co przed chwilą padło o rzekomo 500 tysiącach szczepionek zalegających w magazynach jest nieprawdą i jest straszeniem ludzi. Każda, to szczepienie przebiega w dwóch fazach. Każdy musi przyjąć dwie dawki i z każdego transportu szczepionek do Polski połowa idzie od razu do szczepień, a druga połowa jest głęboko mrożona w magazynach rządowych po to, żeby każdy zaszczepiony pierwszą dawką miał pewność, że druga dawka na niego czeka. I no i co to udowadnia? Pan poseł, panie rzeczniku, że 150 tysięcy leży w magazynie. No przecież komedia. Panie pośle, czy pan jest w stanie pohamować swoje polemiczne zapędy wtedy, kiedy nie jest to pańska tura? Prawda, będę wdzięczny. Ja chciałam, żeby teraz była tura Macieja. Udowadnia to to, że to, co powiedział pan poseł Kierwiński, jest stuprocentową manipulacją, bo nie ma żadnych 500 tysięcy szczepionek zalegających w magazynach, jest 150 czy prawie 200 tysięcy, bo w tym momencie zaszczepiliśmy już prawie 200 tysięcy Polaków, 190 tysięcy. Drugie tyle leży w magazynach, czeka jako druga dawka dla tych osób. Ale panie pośle, chyba były dwa razy takie duże dostawy powyżej 300 tysięcy, to chyba więcej powinno być tych szczepionek. Pani redaktor, dwie dostawy po 300 tysięcy, z czego 300 to jest druga dawka, czyli dysponujemy około, powiedzmy lekko ponad 300 tysiącami, z czego zaszczepiliśmy już niemal 200 tysięcy. Dobrze. I teraz tempo jest naprawdę niezłe i zarzuty wobec tego są tak naprawdę straszeniem społeczeństwa. Maciej Gdula. Tak, ja przyznam, że ja patrzę na proces szczepień nie od strony konferencji i deklaracji rządu, tylko bardziej od strony tych, którzy w pierwszej kolejności mieli być szczepieni, to znaczy od strony lekarzy. I przyznam, że z którymi naprawdę dużo rozmawiałem, mam sporo znajomych wśród lekarzy. I powiem tak, to nie jest bardzo pocieszające, co się działo ze szczepieniami lekarzy. W szpitalach, które miały dokonywać szczepień, bardzo długo niewiele wiedziano. Lekarze pytali, kiedy będą zaszczepieni, nie dostawali terminów, nie było wiadomo, kiedy przyjadą szczepionki, nie wiadomo było, ile ich będzie. Lekarze sami na własną rękę szukali szpitali, gdzie się mogą zaszczepić, na przykład jako rodzina lekarza. Więc ten pierwszy rzut szczepień, on nie napawa zbyt wielkim optymizmem. Też lekarze na przykład nie byli pewni co do długości igieł, które się używa przy szczepieniach. Nie było jednoznacznego rozporządzenia tutaj, a igły powinny być dość długie, calowe igły, 2,5 cm, bo to jest szczepionka domięśniowa. Więc to jest coś, co rząd powinien na pewno poprawić, to znaczy taką przewidywalność tych szczepień. A jeśli chodzi o kolejne szczepień? Jeśli chodzi o zakupy poza kulą europejską? No, moim zdaniem ta kolejność, która najpierw mówi o szczepieniu osób z grupy seniorów i z chorobami towarzyszącymi, no, to jest dobre rozwiązanie, bo przede wszystkim szczepionki powinny zabezpieczać ludzi przed utratą życia. Znaczy, wszyscy chcemy, żeby dzieci wróciły do szkoły. Ja też chcę, ja też mam małe dzieci i bardzo chętnie bym zobaczył znowu otwarte szeroko drzwi szkół, ale musimy pamiętać o tym, że codziennie umiera około 500 osób. To szczepionka przede wszystkim ma sprawić, że tych zgonów będzie mniej. Dlatego ja na przykład nie wyobrażam sobie, że najpierw będą szczepieni nauczyciele w wieku średnim, a później dopiero seniorzy, bo założymy, że seniorzy są mniej wartościowi. Znaczy dla mnie ta logika szczepień jest dobra. Znaczy wszyscy ponosimy jakiś ciężar. I króciutko, panie pośle, dodatkowe zakupy, co pan na to? Starszych. Jestem za, chociaż też powinniśmy docenić to, że dzięki Solidarności Unii Europejskiej, dzięki temu, że to jest wspólny zakup, no w ogóle mamy dostęp do tych 300 tysięcy tygodniowo, możemy narzekać, że to jest mało, ale gdybyśmy stanęli do walki na rynku o te szczepionki, byłoby o wiele gorzej, mielibyśmy mniej i droższych szczepionek, więc to jest i tak błogosławieństwo. Natomiast popieram kupowanie szczepionki. No przynajmniej połowa Polaków i Polek jest entuzjastycznie nastawiona do szczepień i na pewno czeka niecierpliwie na to, żeby zostać zaszczepiona. Myślę, że 50 tysięcy to myślę, jest że ta afera na WUM-ie bardzo poprawiła chęć zaszczepienia się wśród tych ludzi, którzy byli sceptyczni. Tak, żadnych badań na ten temat nie ma, ale mam wrażenie, że uznano, że jeśli to jest taki towar, o który się upominają ludzie poza kolejnością, może nie zupełnie oni się upominają, ale który jest po prostu jakimś elitarnym towarem, to no może warto rzeczywiście się zaszczepić. Pan minister Błażej Spychalski. Uwagi co Panie do redaktor, dzisiaj, kolejności szczepień. Dzisiaj cały świat szuka możliwości zakupu szczepionki dodatkowej. Możliwości zakupu szczepionki i tutaj nie jesteśmy jakimś wyjątkiem. Natomiast no, co do kolejności, co do całego systemu Narodowego Programu Szczepień, no wydaje się, że on jest przejrzysty, wydaje się, że on jest jasny. To jest system, który został stworzony przez fachowców. Ja tutaj podobnie jak kolega poseł Radek Fogiel nie chcę z tym dyskutować, bo nie jestem fachowcem, jeżeli chodzi o kwestie epidemiologiczne, jeżeli chodzi o kwestie szczepień. Ja wierzę tutaj w mądrość tych osób, które się tym zajmują zawodowo. I wydaje się, że ten system, w którym w pierwszej kolejności jest ta grupa zero, czyli osoby będące absolutnie na pierwszej linii frontu, biały personel walczący z koronawirusem, jest systemem dobrym, jest systemem przede wszystkim odpowiedzialnym, jest systemem słusznym. No, tak jak pani wspomniała, ta afera już, o której chyba wszyscy w każdym domu niemal się mówi na WUM-ie, na pewno przyczyni się pewnie paradoksalnie w pewnym zakresie do tego, że Polacy może być może będą chętniej się chcieli szczepić, natomiast no, cała sytuacja jest oczywiście absolutnie skandaliczna i nie powinna mieć miejsca. Natomiast tak jak mówię, jest system, który został stworzony przez fachowców. Dzisiaj chcielibyśmy mieć więcej szczepionek, to jest oczywiste, ale każdy na świecie chciałby dzisiaj mieć więcej szczepionek. Szczepimy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy chyba na trzecim miejscu, więc to jest naprawdę dobry wynik. Jestem przekonany, że jak już przejdziemy do szczepienia grupy pierwszej, drugiej, no to będziemy mieli zdecydowanie większą ilość wyszczepionych osób. Możliwości są bardzo duże, bo jeżeli pan minister Adam Niedzielski mówi o kilku milionach, możliwości szczepienia kilku milionów osób miesięcznie, no to są oczywiście bardzo duże możliwości. Tylko żebyśmy mieli te szczepionki odpowiednio wcześnie. Panie redaktor, proszę, te szczepionki będą dostarczane, są dostarczane i będą dostarczane etapami, no taka jest Nic na to nie poradzimy. Chodzi o to, żeby to sprawnie przebiegło. Mamy bardzo niewiele czasu. Myślałam, że porozmawiamy o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale chyba nie zdążymy. Dlatego pytanie o lockdown. Wszystko wskazuje na to, takie są wypowiedzi przedstawicieli rządu, że zostanie przedłużony, jeśli by to od panów zależało. Czy on powinien być z całym ryzykiem tej trzeciej fali, no i z tym, co się dzieje na świecie? Czy on powinien być według panów przedłużany, czy jednak nie? Marek Sawicki. Dalszego lockdownu polska gospodarka światowa nie wytrzyma. Trzeba się wzorować na takich krajach jak Japonia, jak Korea. Trzeba po prostu zwyczajnie robić więcej testów, eliminować ogniska tej choroby. Z koronawirusem przyjdzie nam żyć następne kilkanaście lat i przy każdym jego nasileniu, jeśli będzie wprowadzany lockdown, to zwyczajnie nie da się normalnie funkcjonować. Bardzo króciutko dziękuję. Marcin Kierwiński. Zgadzam się z Markiem Sawickim, że kolejnych miesięcy lockdownu polska gospodarka nie wytrzyma. Trzeba tworzyć dobre praktyki tego, jakie mają być obostrzenia w ramach prowadzenia biznesu i starać się przekonywać przedsiębiorców, że mają te standardy spełniać. Dziś mamy taką sytuację, że w wielu krajach europejskich otwarte są te branże przemysłu, które w Polsce są zamknięte tylko dlatego, że spisano obostrzenia i przekonano przedsiębiorców, że mają swoje biznesy niejako dostosować do tych obostrzeń. To jest chyba właściwie Radosław Fogiel. Przepraszam, ale już nie mamy czasu. Radosław Fogiel, krótko. Jasne. dziwią mnie nieco te propozycje, chociażby dotyczące Korei Południowej, bo nie wiem, czy pan minister wie, w Korei Południowej walka z pandemią polega w dużej mierze na bardzo głębokiej inwigilacji obywateli, tego, co robią, gdzie się spotykają, z kim się spotykają. No myślę, dobrze, przedłużenie lockdownu, tak czy nie? Myślę, że w warunkach europejskich byłoby to nie do przyjęcia. Nikt, żeby było jasne, nikt z partii rządzącej ani z rządu nie chce dalszego lockdownu, nie chce dalszych obostrzeń, ale to nie znaczy, nie zależy od naszej woli, tylko zależy od tego, jaki jest rozwój sytuacji. Będziemy robić wszystko, nie mówimy o żadnym lockdownie. Lockdowny dramatycznie pojawiają się w ostatnich dobrze, tygodniach. Dobrze, Maciej Gdula, tak czy nie? Sąsiadów. Bo już kończymy, jesteśmy po czasie. Maciej Gdula. Dalszy lockdown. Jeżeli liczba zakażonych, które wychodzą w dużej liczbie robionych testów, będzie poniżej 10 tysięcy, to moim zdaniem trzeba likwidować obostrzenia. I kropka, niestety Błażej Spychalski się nie wypowie, bo mnie sanitarne. Tutaj, bo ja tu będę mieć lockdown, zamkną mnie w tym studiu za karę. Dziękuję bardzo. Marek Sawicki, Błażej Spychalski, Marcin Kierwiński, Maciej Gdula, Radosław Fogiel, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy oczekujący największego wyboru ekspresów do kawy proszeni są na euro.com.pl. Ekspresy pierwszej klasy marek De'Longhi, Siemens i Philips czekają na Ciebie w euro. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Marian! Patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80%.